dostać do sklepów i odzyskać pieniądze. To wynik konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji tak zwanej ustawy kaucyjnej. Jej nowe założenia przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska, system kaucyjny nie będzie obejmował butelek po mleku. Mogą być niezachowane kwestie sanitarne, czyli tutaj mieliśmy bardzo dużo głosów, zarówno ze strony sklepów, jak i operatorów, jak i wytwórców, że jednak jest to postulat zasadny. Anita Sowińska zaznaczyła, że kaucja m.in. za opakowanie po napojach będzie pobierana na każdym etapie dystrybucji. To jest podążanie kaucji za butelką. To jest bardzo ważny postulat, który uszczelnia ten system. Kaucja za butelkę z tworzywa sztucznego lub metalową puszkę wyniesie 50 groszy, za butelkę szklaną złotówkę. Resort klimatu liczy na to, że Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy najpóźniej w lipcu. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już w klimacie euro. Szczęśliwy jak zawsze o poranku, że może mówić dla Państwa o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, ale zaczniemy od koszykówki, bo pewnie jak wiesz, będzie siódmy mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. King Szczecin zaskakująco generalnie, ale także zaskakująco wysoko przegrał we własnej hali aż 80-101 z Treflem Sopot i zamiast świętować obronę tytułu na decydujące finałowe spotkanie Orlen Ligi wybierze się na wybrzeże. Niedzielne spotkanie w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. W Nottinghamu Danie turniej WTA na nawierzchni trawiastej rozpoczęła Magdalena Fręch 3-6, 6-3 i 6-1. Pokonała Niemkę Tatianę Marię. Impreza w środkowej Anglii należy do podprowadzających pod wielkoszlemowy tenisowy Wimbledon. W tej docelowej nie zagra Rafa Nadal. Nie przez kontuzję. Przywykliśmy, że kolejne absencje Hiszpana wywołują kolejne urazy jego zmęczonego ciała. Tymczasem Rafa, którego po raz pierwszy od dawna podobno nic nie boli, nie chce zmieniać nawierzchni i pozostanie na mączce z uwagi na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Chce je wygrać dla Hiszpanii w deblu w parze z triumfatorem ostatniego French Open Carlosem Alcarazem. Zostajemy na ziemi francuskiej. Tam niepokój w sferach piłkarskich w związku z urazem Theo Hernandeza. To kluczowy gracz defensywny w karze Didiera Deschampsa. Obrońca Milanu nie trenował wczoraj z kadrą trójkolorowych i jego występ na startujących dziś Mistrzostwach Europy jest podobno zagrożony. Z drugiej strony, jak zauważyli piłkarscy eksperci już jakiś czas temu, Francuzi mają obecnie około 50 graczy na światowym poziomie. Będzie ewentualnie kim Hernandeza zastąpić, choć może to być ersatz. Do Mistrzostw Europy pierwszego dzisiejszego meczu w tym turnieju Niemców ze Szkotami wrócimy zaraz w studiu Euro. To mniej więcej kwadrans po siódmej, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Zachmurzenie na ogół ma być dziś umiarkowane, ale pod wieczór proszę uważać na krańcach zachodnich na, no jednak spodziewane w tej sytuacji, zachmurzenie duże i tam wtedy możliwy będzie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 w centrum i na południu kraju. Dla niektórych bardzo ciepło to, dla niektórych pogoda na bluzę. Na pewno nie jest to taki upał, jakie czekają nas na początku przyszłego tygodnia. Wiatr na ogół będzie słaby, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13C 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Szukamy dziś odpowiedniej skali do pomiaru szczęścia, tak bym ja mógł skutecznie i szybko, bez zbędnego długiego zastanawiania się, odpowiadać na pytanie Marcina Jegiełowicza, jak poziom szczęścia. No ale też Państwu może taka skala się przyda. 2 dwójki i 7 trójek. Szczęście powinno się mierzyć w skali Szpakowskiego, ewentualnie w skali Ciszewskiego. Oczywiście to dotyczy tylko kibiców piłkarskich. No, bierzemy specjalistę od głosu i nagranie Dariusza Szpakowskiego i Jana Ciszewskiego i poziom hałasu, albo może bardziej dyplomatycznie euforii w głosie mówi nam o poziomie szczęścia. Gdzie to się przyda, oprócz stadionu czy kanapy przed telewizorem? Na przykład wtedy, gdy w bardzo dobrym humorze wejdziemy do fryzjera.

Kwadrans po godzinie 7. Paramore w Trójce już wybrzmiał, więc startujemy. Studio Euro w Trójce. To także debiut tego dżingla w stylu Jean-Michel Jarre trochę. Ein bisschen. Jesteśmy w Niemczech, tak. Dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczynają się 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pierwsze odbyły się, uwaga, w 1960 roku we Francji pod szyldem Pucharu Narodów Europy. Ale wiesz, że dla polskich kibiców to Euro to się zaczęło w 2008 roku dopiero. Wyjąłeś mi to z ust. Rzeczywiście miałem właśnie o tym powiedzieć, ale od tamtej pory grywamy już regularnie. Z najlepszym skutkiem, jak pamiętasz, 8 lat temu. Wtedy doszliśmy aż do ćwierćfinału. Czy jest teraz szansa na powtórkę takiego sukcesu? Moim zdaniem to wykluczone, ale ty już w prywatnych rozmowach w redakcji sportowej mówi, że nasi piłkarze w związku z tym, że nikt na nich nie stawia, to dojdą co najmniej do ćwierćfinału. No tak, nie wyprzesz się tego. Nie, będę się trzymał już teraz tej teorii. Więc ja chciałbym się bardzo mylić i przyznać tobie rację. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. A że koszula zawsze bliższa ciału, zacznijmy od naszej kadry, pierwsze Studio Euro. Wiadomo, że w niedzielnym meczu z Holandią w Hamburgu nie zagrał Robert Lewandowski, kontuzjowany w poniedziałkowym meczu przeciwko Turcji. Wtedy urazu nabawił się także Karol Świderski. Wydawało się, że to może być coś poważnego. Chodziło o uraz stawu skokowego. No to jak jest obecnie ze zdrowiem Karola? No mam nadzieję, że zagram. Wszystko zależy gdzieś tam od naszego sztabu medycznego. Pracujemy, walczymy. Teraz jest bodajże chyba drugi dzień od tego zdarzenia i gdzieś to wszystko się fajnie goi. Wczoraj wyszedłem na boisko, troszeczkę pobiegałem, trochę ćwiczeń porobiłem, także dzisiaj znów idę i myślę, że te dwie następne doby będą najważniejsze. Mówił oczywiście Karol Świderski. Gdyby nie kontuzja Lewandowskiego i wcześniej Milika, tematu urazu Świderskiego, ten temat byłby błahy. W tej sytuacji urasta problem do wagi naprawdę dość dużej, oczywiście dla kibiców naszej reprezentacji. Sympatycy Die Mannschaft, czyli gospodarza mistrzostw reprezentacji Niemiec, zastanawiają się, jak wypadnie u siebie ekipa Juliana Nagelsmana. Z jednej strony to kadra pełna świetnych zawodników, z drugiej od dekady, co duży turniej, mundial czy euro, to klapa. Dziś Niemcy w meczu otwarcia grają ze Szkotami. W jakich nastrojach przystąpią do tego meczu? Pytamy Filipa Jastrzębskiego, dziennikarza Polskiego Radia, obecnego na euro. Dzień dobry, Filip. Dzień dobry. No, Niemcy są żądni sukcesu, bo tak jak wspominałeś, dekadę czekają na to, by zdobyć coś wielkiego. Zaczynają od rywala, można powiedzieć, no takiej klasy, no niezbyt średniej, Filip, dla Niemców równej. Tak, no nawet można powiedzieć gorzej, natomiast no wiadomo, gospodarze mają swoje prawa i zazwyczaj, kiedy jest się gospodarzem wielkiej imprezy, to łatwo się ten turniej rozpoczyna. Niektórzy z tego korzystają, niektórzy nie, ale to już jest inna sprawa. Niemcy oczywiście chcą złotego medalu i wcale im się nie dziwię, bo kiedy spoglądam sobie na skład Die Mannschaft, to okazuje się, że naprawdę tam nie brakuje wielkich gwiazd. Środek boiska fantastyczny, z Tonim Krosem, z Pascalem Grossem, który jest w doskonałej formie, Jamal Musiala, Florian Wilc, wielki talent niemieckiej piłki, Robert Andrich, który robi furorę w Bayerze Leverkusen, Szabiego Alonso, Ilkay Gündogan, który wczoraj był na konferencji prasowej i dowołany awaryjnie Emre Can. No to okazuje się, że tam jest naprawdę taka paczka, że ci panowie mogą zrobić coś nieprawdopodobnego na boisku, ale oczywiście niespodzianki w meczu otwarcia się zdarzają. Przecież 2004 rok, pamiętają Państwo, Grecja pokonuje Portugalię w meczu otwarcia i później wygrywa także finał z tą samą Portugalią, więc takie rzeczy się zdarzały i oczywiście Szkoci, którzy tutaj tłumnie się zjawili ku niepokojowi jednak miejscowych Bawarczyków, bo jednak Szkoci, myślę, że jakieś 20, może i więcej tysięcy ludzi tutaj przyjechało i mogą sobie Państwo wyobrazić, co oni wczoraj wieczorem z centrum Monachium, z Marienplatzem zrobili. Natomiast wsparcie będzie olbrzymie na Allianz Arenie dla Szkotów, którzy będą się mogli czuć jak u siebie w domu. Zresztą te barwy bawarskie, podobne bardzo jak szkockie, bo to biało-niebiesko się zrobi na stadionie. W związku z tym bardzo ciekawe spotkanie nas czeka. Oczywiście Szkocja jest outsiderem, przyjechała tutaj na pożarcie, ale dlaczego miałaby nie okazać się takim czarnym koniem, zrobić sensację na początek, pokonać Niemcy? No to by było coś wielkiego. No ale my sobie tego, Filip, nie życzymy, bo jako nieliczni w naszych redakcjach kibicujemy Die Mannschaft. Bardzo dziękuję. Filip Jastrzębski prosto z Monachium. Będziemy jeszcze oczywiście mówili o kibicach reprezentacji Szkocji. Ja, Robert, pamiętam taki mecz tutaj w Warszawie. Chyba to był luty, jakiś taki bardzo bardzo zimny miesiąc i pamiętam taką grupę Szkotów idących na Stadion Narodowy. Naprawdę ledwo trzymali się na nogach. W kiltach? No, wyobraź sobie, że tak, ale potem jak ryknęli na trybunach, to przekrzyczeli te kilkadziesiąt tysięcy kibiców reprezentacji Polski. Filip wspominał o tym, że reprezentacja Niemiec to gracze znakomici także młodego pokolenia, ale też ci bardziej doświadczeni, więc może zacznijmy od takiego bardziej doświadczonego. Tak turniej zapowiada napastnik Niklas Füllkrug. Myślę, że warunki są idealne, pogoda dopisała, ludzie są coraz bardziej pozytywni, można poczuć, że cały kraj nie może się doczekać, ja też nie mogę się doczekać. Füllkrug to gracz doświadczony, ma 31 lat, Jamal Musiala to z kolei o 10 lat młodszy, piekielnie uzdolniony młodzian. Na konferencji prasowej zauważono, że jako jeden z nielicznych graczy nie ma tatuaży. Nie, ja nie mam żadnych tatuaży. Widziałem nowy na plecach jednego z moich kolegów, natomiast ja nie mam na razie żadnych. Może zrobię je sobie w przyszłości. Nie wiemy, jak z tatuażami w kadrze Szkocji. Przybliża ją piłkarski ekspert Piotr Kwiatkowski. Jeżeli chodzi o reprezentację Szkocji na dużym turnieju piłkarskim, niezależnie czy to jest Euro czy Mistrzostwa Świata, zawsze chodzi o jedną rzecz, o wyjście z grupy, bo jak dotąd zespół ten nigdy nie cieszył się z gry w fazie pucharowej. To czwarty udział Szkotów w Mistrzostwach Europy i w trakcie eliminacji nastroje wśród kibiców tartanowej armii były bardzo pozytywne. Liczono na to, że zespół wreszcie osiągnie ten cel. Natomiast seria kiepskich wyników w ostatnich 9 meczach trochę stonowała te nastroje, ale jest to zespół, który może się pokusić o sprawienie takiej fajnej niespodzianki dla swoich kibiców. A propos kibiców reprezentacji Szkocji. Szkoccy fani zawsze dodają kolorytu imprezie. Oni są rozśpiewani. Okej, no są tam po paru piwach, ale z reguły nie przekraczają granicy tej, jakiej nie chcemy, żeby przekraczali, czyli jakieś bójki. Raczej są weseli, rozśpiewani, troszkę roznegliżowani, trochę tych brzuchów może tam piwnych pokazują, natomiast to jest zawsze wesoła ekipa. No Scotland, no party. That's our saying. No Scotland, no party. I tu urywa się dźwięk kobzy. Nie przez przypadek w naszych mediach społecznościowych rozwiązanie tej zagadki naprawdę warto zerknąć, wręcz nalegamy. Tak, spektakularne wydarzenie. Znajdą to państwo w relacjach Trójki w mediach społecznościowych. Mecz Niemcy-Szkocja wieczorem. 21. Allianz Arena w Monachium. No a później rozkręca się już ten turniej, bo od jutra to już po 3 spotkania dziennie nawet. Tak, i przypominamy, nasi piłkarze pierwszy mecz grają w Hamburgu o godzinie 15 w niedzielę przeciwko Holandii. Zapowiada się dużo goli. Czyli familiady nie oglądamy w niedzielę, drodzy państwo. W niedzielę oglądamy mecz Polska-Holandia. To Krzysztof trochę Łoniewski. Jak ze skokami, prawda? Taka tak. Godzina. No to znaczy dla polskich kibiców idealna. Krzysztof Łoniewski opowiadał o startującym dziś Euro. Dzięki wielkie. Dziękuję.

Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zakończyła się operacja polskich myśliwców w związku z atakami Rosjan na zachodnią Ukrainę. Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia samoloty wróciły do baz. W nocy w całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny. Wojsko informowało o starcie 9 rosyjskich bombowców Tu-22 i Tu-95. W Zaporożu słychać było eksplozje. W Apulii drugi dzień obrad szczytu G7, siedmiu najpotężniejszych państw świata, rozpocznie się za 2 godziny. Po raz pierwszy w historii grupy w szczycie weźmie udział papież. Wczoraj prezydenci Joe Biden i Wołodymyr Zełenski podpisali amerykańsko-ukraińskie porozumienie o współpracy wojskowej. Wcześniej państwa G7 osiągnęły porozumienie w sprawie pożyczki dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów dolarów. Polacy chcą uregulowania związków partnerskich, zwłaszcza w kwestii podatków i dziedziczenia. Opowiedziało się za tym aż 62% ankietowanych, pisze Rzeczpospolita, powołując się na sondaż Ibris. 17% jest temu zdecydowanie przeciwnych, 7% jest raczej na nie. Za regulacjami opowiadają się przede wszystkim zwolennicy obecnej koalicji rządzącej, a także wyborcy Konfederacji. Przeciwni są zwolennicy PiS. Tatrzańskie kozice policzone. Akcję przeprowadzili razem pracownicy polskiego i słowackiego Parku Narodowego. W górach żyją 793 osobniki, w tym 80 młodych. Większość, prawie 600, odnotowano na Słowacji. Populacja kozic jest stabilna, mówi Jarosław Rabiasz z TPN-u. Obserwujemy taką stabilizację liczby kozic. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni przez następne lata i nie będziemy mieli jakiegokolwiek gwałtownego spadku. Liczenie kozic w Tatrach odbywa się 2 razy do roku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Mapa temperatur IMGW zmienia już kolor z zielonego na żółty, a to oznacza, że już bliżej 15 niż 10 stopni Celsjusza robi się przed 8 w większości kraju. Po południu będzie ciepło, choć nie upalnie, od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 w centrum i na południu kraju. Zachmurzenie na ogół ma być umiarkowane, ale pod wieczór na krańcach zachodnich okresami będzie to zachmurzenie duże i wtedy tam możliwy słaby przelotny deszcz. Szukamy dziś odpowiedniej skali do mierzenia poziomu szczęścia i odpowiadania na pytanie, jak poziom szczęścia. Nie wiem, czy nie bardziej uzasadnionym pytaniem byłoby, jaką miarą mierzyć szczęście, bo skala szczęścia jednak wiąże się nieodłącznie jakaś liczba, czy skalę, wiadomo, od do. A jak już, to ja bym proponował skalę Beauforta, tylko że odwrotnie niż wiatr, bo mi szczęście kojarzy się ze spokojem umysłu, więc im spokojniejsze morze, tym większe szczęście. Dobrze, więc tę interpretację skali Beauforta przy mierzeniu szczęścia przyjmuję. Tych propozycji państwa kilka się pojawiło. Jak przyjdzie Marcin Jagiełowicz i będzie mnie tym pytaniem chciał zaskoczyć, powiem to cicho, żeby nie usłyszał, to będę przygotowany. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I'll have to play. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so and so and so and so and so and so and so. You'll just have to pray. You better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house down. You better not kill the groove. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, hey, hey. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Times, giving up on a good life, just say what we see. Kawaset Say What You See, 20 minut do 8, to widzę na zegarze, a przed sobą widzę Marcina Jagiełowicza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak poziom szczęścia? Ha, wiedziałem, że to pytanie padnie, jestem przygotowany i odpowiem najbardziej precyzyjnie, jak tylko się da. W skali Yazoo, to takie mocne sweet thing dzisiaj, w skali Wrzos, no powiedzmy kwitnąca wiśnia, w skali szachowej D7, od 2 do 3 w skali Beauforta, a w skali Szpakowskiego... No ładnie, bardzo ładnie. No i wszystko jasne. Dam radę ten serwis przeczytać, bo nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby człowiek był przygotowany na odpowiedź na to pytanie. Ono zawsze jakoś ludzi rozbija, a teraz ja się czuję nierozbity. Dobrze, dziś zaczyna się Euro 2024. Taka impreza to oczywiście złote żniwa dla sprzedawców gadżetów, elektroniki, właściwie wszystkiego, co można obrędować czy skojarzyć z piłką nożną. Czasami to skojarzenia, umówmy się, bardzo luźne. Korzystają zresztą producenci nie tylko w kraju organizatora. W Polsce euroszaleństwo też widać na każdym kroku. Orzeszki, serpentyny, czapeczki, dmuchane rękawice, koszulki, serwetki, czy kurzące się do kolejnych mistrzostw zestawy szklanek. Wszystko, co do tej pory wymieniłem, poniżej 20 zł. Żal nie kupić, żal wyrzucić, żal trzymać na półce. Tyle tanie mistrzostwa Europy. Sam turniej to już poważne pieniądze, bo koszt organizacji samego turnieju według różnych szacunków waha się od 1,5 do 2 miliardów euro. Swoją wartość rynkową mają oczywiście także sami piłkarze. Najwyżej wyceniana jest reprezentacja Anglii na 1,5 miliarda euro. Wow. Powyżej miliarda notowani są jeszcze piłkarze Francji i Portugalii. Polska po zmonetyzowaniu naszych reprezentantów, no właśnie, które może mieć miejsce? 14. 16. Ach. Był blisko kolega. Ponoć tracą akcję, tu możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, ale Roberta Lewandowskiego. No wiesz, kontuzja, nie zagra w pierwszym meczu, no i też wiek robi swoje. Myślę, że tak, to bardzo możliwe. 60 milionów, na tyle jest wyceniane. Kylian Mbappé na 180 milionów, czyli jeszcze nie przebił naszej całej reprezentacji, bo nasza cała drużyna jest warta 210 milionów. No i jeszcze ostatni wątek, o którym pomyślałem, czyli bilety na Euro. Te oczywiście już wyprzedane, ale tu wchodzi na scenę jeden z najstarszych zawodów świata, czyli konik czatujący pod stadionem, albo bardzo raczej po dzisiejszemu w internecie bardziej i sprzedający drożej kupione wcześniej wejściówki. To co, może jeszcze inne tematy? Tak, poproszę. No to podsumujmy. 1,9 mld złotych, tyle Polacy przekazali w zeszłym roku organizacjom pożytku publicznego w ramach 1,5% podatku dochodowego. Tak wynika z szacunków Krajowej Administracji Skarbowej i to jest kolejny rekord. Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów przypomniał, że możemy to robić już od 20 lat i z roku na rok ta suma wzrasta. Pozyskanie pierwszego miliarda z OPP zajęło nam 18 lat tego funkcjonowania. Po 2 latach zbliżamy się do 2 miliardów złotych. Dodajmy, że przelewy mają trafić teraz na konta organizacji pożytku publicznego w czasie 3-4 tygodni. W zeszłym roku fiskus zwrócił podatnikom w ramach zwrotu podatkowego 20 miliardów złotych. Najstarsza osoba, która rozliczyła się przez internet z fiskusem, miała 107 lat. 6 na 10 pracodawców nie planuje podwyżek, ale za to rośnie optymizm co do zatrudnienia. 31% firm rozpocznie w drugim półroczu nowe rekrutacje. Tak wynika z badania plany pracodawców firmy Randstad Polska. Jeden z autorów tego badania, Mateusz Żydek, mówi, że pracodawcy odczytują dobre sygnały z naszej gospodarki. Widzimy coraz więcej dobrych sygnałów z gospodarki, między innymi dotyczących wzrostu produktu krajowego brutto, choć nie wszędzie, bo jeszcze wyniki przemysłowe mogą nie do końca napawać optymizmem, ale także dane z eksportu. Natomiast sama konsumpcja w kraju napędza takie dobre zmiany, które będą rzutować na rynek pracy. Dodajmy, że w tym roku znacznie większe ma być zainteresowanie ze strony pracodawców, jeżeli chodzi o prace sezonowe. Może jakieś prace związane z euro? Może na przykład sprzedawca szklanek? No, to by była dobra praca, ale ja już dzisiaj wymyśliłem pracę marzeń, taką super, wiesz? Tak, jaką? To był pielęgniarz-spawacz, żeby takie połączenie zrobić. No pięknie. To są poszukiwani na rynku pracy ludzie w tych zawodach. No to mieć wykształcenie pielęgniarz-spawacz, no to jesteś ustawiony do końca życia. I empatia, i fach w ręku. No wszystko. Kwadrans pozostał jeszcze do godziny 8:00, to Trójka, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Yeah! A w tym cyklu przy okazji startującego Euro nie o bohaterze kolejnym Mistrzostw Świata z lat 70. czy 80., a o bohaterze awansu na Euro, pierwszego polskiego awansu z roku 2008. To wtedy Polacy jako po raz pierwszy zagrali na Mistrzostwach Europy. Jednym z autorów tego sukcesu był piłkarz, który strzelił taką pamiętną bramkę. Piłka uderzona z dystansu odbija się od słupka, potem od pleców bramkarza i wpada do siatki. A tym piłkarzem był Jacek Krzynówek. Ale po kolei. Jacek Krzynówek w reprezentacji Polski zadebiutował 10 listopada 1998 roku w meczu ze Słowacją wygranym 3-1. Na boisko wszedł w 86 minucie, zmieniając Rafała Siadaczka. Gola nie strzelił. Do kadry powrócił na początku 2000 roku. Wtedy trenerem reprezentacji został Jerzy Engel. Szybko w jego oczach znalazł uznanie i stał się jednym z podstawowych zawodników narodowej drużyny. Razem z zespołem trenera Engela nasi piłkarze przełamali klątwę Piechniczka i Bońka z mistrzostw w Meksyku w 1986 roku. Polacy awansowali na pierwszy w historii mundial w Azji. Biało-czerwoni z turnieju, który odbywał się w Korei Południowej i Japonii, wrócili po 3 meczach. Jednak kibice szczególnie pamiętają mecze eliminacyjne do Euro 2008. Jacek Krzynówek m.in. w wyjazdowym spotkaniu z Azerbejdżanem zdobył 2 bramki, a z Portugalią w Lizbonie strzelił w ostatnich minutach wyrównującego, gola dającego remis i bardzo ważny punkt. Portugalczycy od początku nas naciskali. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz, mimo że w pierwszym na Stadionie Śląskim wygraliśmy z nimi 2-1, wspomina Jacek Krzynówek. Zdawaliśmy też sobie sprawę z tego, że będzie tak wyglądał, jak oni zaczęli, czyli mocno na nas siądą, będą starali się atakować. No zresztą mają do dzisiaj i historycznie też mieli bardzo dobrych piłkarzy, też mieli kilka sytuacji, między innymi Ronaldo trafił w poprzeczkę z rzutu wolnego. No te pierwsze kilkanaście minut udało nam się przetrwać. A potem na Estadio da Luz kibice z niedowierzaniem patrzyli na zdobytego gola przez Mariusza Lewandowskiego. Lewandowski popraw, jest! 1-0 dla Polski! Marcin Wasilewski, biegnąc do Mariusza, wszyscy biegnąc słyszeliśmy, jak lewy coś ten robił, więc zakładaliśmy, że jak nam się uda strzelić bramkę, no to ten mecz jakby się otworzy i jakby z większą furią Portugalczycy będą atakować. I tak też się stało, bo grali dobrze. No my też graliśmy w miarę dobrze, taktycznie wszystkie założenia jakby staraliśmy się wykonywać jak najlepiej potrafimy, no ale później no niestety chwilka dekoncentracji, Portugalczycy strzelili nam 2 bramki niestety. Ale w końcówce spotkania stało się coś nieprawdopodobnego. Jacek Krzynówek zdecydował się na strzał z dystansu. Udało się, piłka wpadła do siatki. Krzynówek z lewej nogi, ej, gol! Gol! Gol! Gol! Teraz chyba nie damy wymrzeć sobie tego remisu. Brawo, Jacek Krzynówek! Coś nieprawdopodobnego! Czekał Lewandowski, a ten kropnął w sposób niesamowity! Tak się przepisy zmieniły, że dzisiaj ta bramka by mi nie została zaliczona, jak i z Realem Madryt tak samo, więc nawet Jurek Dudek do dzisiaj z Tomkiem Rząsą śmieją się, że to samobój, więc to nie są moje bramki. No w tamtym okresie akurat jeszcze mi tą bramkę przypisano. No to tylko pokazuje, jak dużo szczęścia trzeba mieć w piłce i nie bać się ryzykownych decyzji, bo biorąc nawet teraz pod uwagę to, jak daleka i biorąc pod uwagę to, że Mariusz Lewandowski był ustawiony na lepszej pozycji, też mógł oddać strzał, ja tej piłki mu nie oddałem, to jednak ta piłka gdzieś znalazła drogę do bramki i z tego na pewno należy się cieszyć. Mecz w Portugalii zakończył się remisem 2-2, w którym Polacy zdobyli cenny punkt, a wcześniej pokonali Portugalczyków na Stadionie Śląskim 2-1. Ale wszyscy cieszyli się po meczu w Chorzowie z Belgią wygranym 2-0, bo wtedy Polska po raz pierwszy w historii awansowała do Mistrzostw Europy. Tak było 17 lat temu. No proszę, oryginalny Lewandowski też się tu pojawił. Norbert Michalak opowiadał o Jacku Krzynówku, a ja powiem o tym piłkarzu tak. Polski Roberto Carlos. A państwo mogą to potwierdzić lub zaprzeczyć. 2 dwójki i 7 trójek. Don't hurt.